السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، أما بعد، يا كمشكور الله سبحانه وتعالى ناكم تكيا رحمة رقية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتكوف إسلام. كما هو معلوم، نحن في شهر رمضان المبارك العشر الأول، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الناجحين والفائزين فيه. تبقى كتك موزي متكوفه ورمضان تكيوا منزوني منزوني كبيسة نوانزا نكتانا كتك جهو wa Bujumbura na maeneo ya Buyenzi na msikiti huu wa barabara ya tisa kwa ajili ya kukumbushana mawili matatu yanayohusiana na hii dini yetu tukufu ya Uislamu. Barnamiji ni barnamiji ya nadwa, taongea watu takriban watatu kiongeza na mukaddimu wetu ambaye ni shekhi wetu Abubakar Misigaro, tukawa ni wanne. Mimi mwongeaji wa mwanzo itakuwa na mada inayosema wujubu hifdhi aljawarih fi Ramadhan wa ghairihi, wajib wa kuhifadhi viungo katika mwezi wa Ramadhan na miezi isiyokuwa ya Ramadhan. Mwanadamu Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba na maungo mbalimbali, maungo ambayo yanatengeneza sura ya mwanadamu. Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kwamba mwanadamu tumemuumba katika umbo lililokuwa zuri lililokamilika barabara. Na kila alivyomuumba Allah subhanahu wa ta'ala mwanadamu katika sura yake, basi mwanadamu huyo hujikubali hata akiwa na sura ya namna gani, yale maungo yake basi huona kwamba yamestahiki kuwa ni yake, na mbele ya jamii aliyokuwa nayo anastahiki kuwa ni mheshimiwa, kuwa ni mtu mzuri kama wengine walivyokuwa wanaheshimiwa na walivyokuwa wazuri. Hii imekuja kwa mwanamume, mwanamke aliyekuwa huru na aliyekuwa mtumwa, na mtoto mdogo na kwa mkubwa, wa hakadha mpaka mtu anakuja kuwa kikongwe, lakini ile sura yake ya uzee na utu uzima bado anaheshimu, na bado ndio inayotengeneza ile taswira ya kwamba yeye ni mtu mzima na anatakiwa aheshimiwe, anatakiwa awe na nafasi katika jamii. Ni kwa sababu ya yale maungo na kwa sababu ya ile haia na maumbile ambayo aliyomuumba anaumba nayo Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akajalia maungo hayo kuwa na sehemu kubwa katika taa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika yakawa na sehemu kubwa katika maasi ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah akayasifu yale ambayo yaliokuwa maisha yake mazima yamethibiti katika jambo la kumtii Allah. Mtu akitumia miguu yake kuja kusali ni jambo linalompendeza Allah, akitumia mikono yake kuchuma chumo la halali ni jambo linalompendeza Allah, akitumia ulimi wake kuongea yaliokuwa ya halali ni jambo linalompendeza Allah, akatumia tumbo lake kuhifadhi au kubeba kilichokuwa cha halali ni jambo linalompendeza Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume chake ni kuyatumia hayo maungo katika mambo yasiyokuwa ya halali, katika mambo yenye kumchukiza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anakereka na kukasirika dhidi ya mtu huyo. Sasa kukawa kuna umuhimu kwa huyo mwanadamu Muislamu kuhifadhi maungo yake, kuhifadhi viungo vyake ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amevitukuza, Allah amevikirimu, Allah amevitengeneza kwa uzuri, akawa amemkabidhi huyo mwanadamu avihifadhi kutokana na matendo yaliyokuwa ya haramu na visipatikane isipokuwa katika lile lenye kumpendeza Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni kwa hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndani ya mwezi mtukufu huu wa Ramadhani kuna wajibu wa kuhifadhi viungo, kama vile ambavyo kuna wajibu wa kuhifadhi hivi viungo katika mwezi usiokuwa Ramadhani. Lakini katika mwezi wa Ramadhani ni aula kwa Muislamu kuhifadhi maungo yake. Tukisema maungo, kama nilivyoeleza huko nyuma, nataka tufahamiane vizuri, ni jamu ya kiungo kama vile mkono, kama vile ulimi, mdomo, tumbo, sehemu za siri, miguu na maeneo mengine yote yanayokamilisha maumbile yako wewe mwanadamu. Vyovyote utakavyokuwa, mnene kwa unene wako, mfupi kwa ufupi wako, mrefu kwa urefu wako, kwa hali ya aina yoyote, hayo ndiyo maungo yaliyokufanya wewe kuwa mrefu, ndiyo maungo yaliyokufanya wewe kuwa mfupi, ndiyo maungo yaliyokufanya wewe kuwa mwembamba, ndiyo maungo yaliyokufanya wewe kuwa mnene. Kadhalika maungo hayo ndiyo kwa ujumla wake yametekeleza hii ibada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndiyo kwa ujumla wake yametekeleza sala hii ya asr, wa hakadha na mengineyo katika matendo anayofanya mja, saa akiwa mema au akiwa maovu. Maudhu hii ipo katika kitabu Wadhaifu Ramadhan. Wadhaifu Ramadhan ni mulakhas wa lataifu al-ma'arif. Sheikh al-Islam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala, ambapo kuna ziyadat alizoweka katika huu mulakhas al-Sheikh Abdul Rahman Ibn Muhammad al-Qasim رحمه الله. طب وجه وظائف رمضان من شريشة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. طب وجه كونه قام بكتابه عن بجك شبسان يواتو وتات أصلني ملخص يا لطائف المعارف يا ابن رجب نزيادات يا عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي الحنبلي رحمه الله. Kadhalika kikaja ikafanyiwa sharh ambayo ni sharh ya Sheikhuna Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah ta'ala dhaifu Ramadan. Anasema Sheikh Abdul Rahman bin Muhammad ibn Qasim Allah amrehem, akiwa ananukuu maneno ya sahabi jalil Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu anhu waridah. Jabir anasema, idha sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka anil kadhibi wal mahari wa da'a dhal jar waliyakun alayka waqarun wa sakinatun wa la taj'al yawma sawmika wa yawma fitrika sawa. Maneno ya Jabir ibn Abdullah yanatuonyesha umuhimu wa kuhifadhi viungo. Anasema Jabir, utakapofunga ewe Muislam, basi yafunge masikio yako kadhalika yafunge macho yako, kadhalika ufunge ulimi wako kutokana na uongo na mambo ya haramu. Yani hifadhi ulimi wako ukiwa umefunga, na uhifadhi masikio yako ukiwa umefunga, kadhalika uhifadhi macho yako ukiwa umefunga. Macho yako yasiangalie sehemu ya haramu, ulimi wako usiseme yaliyokuwa ya haramu, na masikio yako yasiyasikilize yaliyokuwa ya haramu. Hivyo ndivyo ambavyo tunavyoelekezwa na sahabiyu Jalil Jabir ibn Abdullah radhiallahu anhu. Kisha akasema wadaa dhal jar, na uache kuwauzi majirani, acha kuwauzi majirani. Waliyakun alaika waqarun, na uwe na utulivu. Wasakinatun, na uwe na upole. Yani uwe alwaqar bimaana alhilm, na asakina bimaana utulivu, itmanina. Uwe ni mpole, kadhalika uwe ni mtulivu. Wala tajal yawma sawmika wa yawma fitrika sawa, na usizifanye siku za kufunga kwako na siku za kula kwako mchana ni sawa sawa. Na hivi ametofautisha Allah subhanahu wa ta'ala siku za kufunga, kadhalika ametofautisha siku za kula mchana. Allah subhanahu wa ta'ala kama anavyoeleza Mtume sallallahu alayhi wa sallama, idha jaa Ramadan futihat abwabul janna wa ghulqat abwabun niran wa suffidat ash-shayatin. Katika lafzi nyingine imekuja wa sulsilat ash-shayatin, kwamba itakapokuja Ramadhan Allah subhanahu wa ta'ala hufungua milango ya pepo na hufunga milango ya moto, na kadhalika huwafunga minyororo mashaitani, kadhalika huwafunga minyororo mashaitani, kwa mashaitani wasiwezi kufanya kazi zile ambazo huwa wanazifanya katika miezi isiyokuwa mwezi wa Ramadhani. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala lam yaj'al yawma sawmika, hakuifanya siku ya kufunga kwako, wa yawma fitrika, na siku ya kula kwako mchana sawaun sawa sawa, bali alizitofautisha ili akuache wewe Muislam uweze kuyatekeleza yale ambayo anakusudia kuyatekeleza siku za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kadhalika alivyotaka kuhifadhiwa viungo, basi katika mwezi mtukufu Ramadhan Allah subhanahu wa ta'ala alijalia asbab zitakazomwezesha Muislam kuhifadhi viungo vyake ukweli wa kuhifadhi, kinyume na masiku yale yaliyokuwa ya kawaida. Hapa tunaweza kuona sura ile iliyokuja katika maudhui yetu hii tuliyokusudia kuelezea hapa kwa ufupi, ambayo ni wajibu hifdhil jawarih fi Ramadhan wa ghairihi. Anasema mshairi katika kutilia mkazo haya ambayo yalielezwa na Jabir ibn Abdullah, idha lam yakun fi sam'i minni tasawunun wa fi basari ghadun wa fi mantiqi sumtun fa hadhi idhan min sawmi alju'u wa dhama'u fa in qultu inni sumtu yawmi fama sumtu. Maneno ya huu mshairi maneno mazuri sana. Anasema idha lam yakun fi sam'i minni tasawun, kama haikupatikana katika masikio yangu, katika masikio yangu kutoka kwangu mimi ulinzi, yani mimi mwenyewe Muislamu niliyefunga mwezi mtukufu Ramadhani, nikawa sikupata ulinzi wa kuyalinda masikio yangu na mambo ya upuuzi. Wazi, sikuyalinda masikio yangu kutokana na mambo ya upuuzi. Kadhalika akasema wa fi basari ghadun, na sikupata ufuniko au kifuniko cha kufunika macho yangu yasiangalie mambo ya haramu. Wa fi mantiqi sumtun, na katika matamshi yangu sikupata ile hali ya kuweza kukaa kimya. Man lam yada qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun min an yada ta'amahu wa sharaba, ile ambaye hakuacha kusema maneno ya uongo, maneno ya upuuzi, na hakuacha kuyafanyia kazi, Allah hana haja ya yeye kuacha kula chakula chake mchana wa Ramadhan, kadhalika yeye kuacha kunywa kinywaji chake mchana mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo mshairi huyu anasema idha lam yakun fi sam'i minni tasawun, ikiwa kama haikupatikana katika masikio yangu kitu cha kuweza kuyalinda yasisikilize upuuzi, wa fi basari ghaddun, na katika macho yangu kupata mfuniko wa kuyafunika hayo macho, siangalie mahari, nisiangalie wale ambao wasiofahamu kuangalia katika wanawake, nisiangalie haya mambo yanayopumbaza mtu kuacha kufanya ibada zake, kuacha kufanya azkar, kuacha kusali kama vile mipira ya nchi za magharibi na mengineyo. Wadhi ya jamaa, kukaa katika vile vilinge vya kahawa, vigenge hivi vya kuongea mambo ya upuuzi. Wa fi mantiqi sumtu, na katika maongezi yangu sikupata kile cha kunisaidia mimi kukaa kimya. Fahadhi idhan min sawmi al-ju'i wadh-dhama, nafasi yangu mimi katika saumu yangu hii itakuwa ni njaa na kiu, maana saumu yangu itakuwa haba mansura, saumu yangu haitohesabika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha anasema fa in sum fa in qultu, nikiwa nitasema mimi, kwa sababu tayari wanaofanya upuuzi na wanaosikiliza haram, wanaangalia haram ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, wahum yaatabiruna wa yaatakiduna madha siyama, wao wanaitakidi na kuzingatia kwamba wamefunga, na ukiwauliza usema nini? Tumefunga. Alaysa kadhalika jamaa? Anasema fa in qultu, nikisema mimi inni sumtu yaumi, hakika mimi nimefunga siku yangu hii, fama sumtu, basi nitakuwa sijafunga. Wadih, fama sumtu, basi nitakuwa sijafunga. Unaongea umefunga, huku mambo unayofanya katika funga yako ni yale ni kuharibu funga yako. Kwa hata kama utakuwa umesema, kile ambacho kitakachosababisha kuthibitisha yale unayosema kitakuwa hakipo. Wadih, man idda'a ma laysa alayhi kadhabathu shawahidul imtihanat, yule ambaye atakayedai yale ambaye asiyokuwa nayo atakadhibishwa na ushahidi wa mtihani, maana atafeli mtihani. Ataambiwa, je, haukusikiliza yaliyokuwa ya haram? Utasema nimesikiliza. Je, haukuangalia yaliyokuwa ya haram? Utasema nimeangalia. Je, haukuongea yaliyokuwa haram? Atasema nimeongea. Basi ikiwa utakuwa umeangalia ya haram, utakuwa umesema ya haram, kadhalika utakuwa umesikiliza ya haram, basi wewe utasema nimefunga, hali ya kuwa uhadisia wa mambo utakuwa bado hujafunga. Nafahamiana? Kwa hapa tunaona wajibu wa kuhifadhi jawari, na kwamba katika kuhifadhi jawari, katika kuhifadhi maungo au viungo, huku ndiko kunako kusababishia wewe kuitekeleza ibada yako ya somu katika njia ya ukamilifu au katika sura ya ukamilifu. Na yule ambaye anayetafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani, lazima ajitahidi kuendana sambamba na maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuendana sambamba na maelekezo ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ambayo akhrajahu al-Imam Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kadhalika akhrajahu al-Imam Ibn Majah fi musnadihi fi sunanihi fi kitabi siyam babu majaa fil ghiba. Anasema mtume sallallahu alayhi wa sallam, arubba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal-'atash wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi as-sahar, kwamba huenda mwenye kufunga nafasi yake na hadhi yake na fungu lake katika ile saumu yake ikawa ni njaa na kiu. Haya maneno ya nani? Ya kiongozi wa umma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wazi, hadithi hii ni sahihi. Inawezekana ikawa wengi hawajisikia, lakini hadithi hii sahihi. Al-Imam Busiri katika kitabu cha Misbahu Zujaj anasema hadha isnaduhu sahihun rijaluhu thiqatun, kama hadithi hii sanadi yake ni sahihi. Wazi, na rijalu walipokea hadithi hii ni thiqat, ni wa kweli. Kadhalika al-Imam an-Nasa'i katika sunani yake As-Sunan al-Kubra kwa hadithi nambari 2349 anasema wa qad sahahahu al-Hakim fi al-Mustadrak wa wafaqahu al-Dhahabi, kama sahihi al-Imam al-Hakim katika Mustadrak. Imam al-Hakim ana kitabu kinaitwa Mustadrak ala as-Sahih ala as-Sahihain, yani Bukhari Muslim, amefanya istidrak baadhi ya hadith zilizomo ndani ya Sahih Bukhari na Muslim. ووافقه الذهبي نا وافق حديثه هي الإمام الذهبي. كذلك الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الكبير رجال موثقون. كل حديثي ambao ilikuwa sahihi kabisa haina shaka. Kwa kile ambacho takachoambiwa sawa unatakiwa ujue kwamba kimetoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume ndo anasema huenda mfungaji hadhi yake na kifungu lake baada ya kufuturu kwake akapewa fungu lako wewe ni kiu na njaa. Maana saumu hakuna. Waruba kaimin na huenda msimamaji wa usiku katika sala za tarawih wadih na qiyamul layl hadhuhu min qiyamihi saharu. Nafasi yake na fungu lake katika kule kusimama kwake usiku mzima au nusu usiku au akthar al-layl ikawa ni kukesha. Maana umekesha tu lakini wewe qiyamul layl haikusabiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumeelewana eh? Hali maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa Sheikh Abdul Rahman bin Muhammad Al-Qasim au bin Muhammad ibn Qasim kama Allah Ta'ala anasema wasirru hadha nasiri ya jambo hili an-taqarruba ila Allah bi tarki al-mubahat, kwamba kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuacha yaliyokuwa ya halal. Sababu tunapofanya sisi tunapofunga tunaacha kukutana na wake zetu mchana wa Ramadhani aliyakuwa ni halali. Wadih, tunaacha kula na kunywa vya halali aliyakuwa ni halali mchana mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa sababu tu ya kutekeleza maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadih, na maamrisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa siri ya jambo hili anasema shekhe kwamba kujikurubisha kwa Allah kwa kuacha ya halali la yakmulu illa ba'da at-taqarrubi ilayhi bitarki al-muharramat, hayakamiliki haya isipokuwa kwa kuacha isipokuwa baada ya kujikurubisha kwa Allah kwa kuacha yaliyokuwa ya haram. Kwamba uache kufanya yaliyokuwa ya haram na uache kufanya yaliyokuwa ya halali, yale yaliyokaratazwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala mchana mwezi mtukufu wa Ramadhani, hapo utajikurubisha kwa Allah kwa ukamilifu. Kisha akasema shekhe, faman irtakaba almuharramat, basi yoyote atakayefanya mambo ya haram, thumma taqarraba ila Allah bitarki almubahat, kisha akajikurubisha kwa Allah kwa kuacha yale ambayo yaliyokuwa ya halali, kana bimathabati man yatruku alfaraida wa yataqarrabu binnawafil, atakuwa kama yule ambaye aliyeacha mambo ya faradhi kuyafanya sala za faradhi akaacha kisha anakuja msikitini hapa anasali sunna ya kablia na baadia kisha anaondoka zake hafa dhuhuri kaiacha, au anakuja hapo kusali sunna ya tahiyatul masjid kisha anaondoka zake anapishana watu wenye kuingia kusali magharib ambao ni sala ya faradhi. Wala shaka kwamba jambo hili ni katika mambo ambayo yasiyopendeza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukawa na muda na jambo hili tutakuwa wenye kuongea ni watu watatu na huenda kukawa kutahitajika maswali. Aktafi bihadha alqadr alqalil. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika yale yanayomridhia. Walhamdulillahi rabbil alamin. No.